kobieta będzie musiała stawiać się jedynie na komisariacie. Jest oskarżona o tak zwane zabójstwo z zamiarem ewentualnym. To znaczy, że zdaniem prokuratora Tomasza Gurdaka zdawała sobie sprawę, że zostawiając ojca na tak długi czas bez opieki, może doprowadzić go do śmierci. Godziła się na to świadomie. Kobieta nie przyznała się do winy. Jak wyjaśniała, wyjechała odpocząć, bo nie umiała sobie już poradzić z opieką nad niedołężnym ojcem. Bartek Maziarz, Radio Kraków. A teraz w serwisie ukraiński Donieck, gdzie szkoły przechodzą na język rosyjski, a na miejscowej uczelni odwołano wykłady z historii Ukrainy. To rodzice tak postanowili, tłumaczy dyrektorka jednej z donieckich szkół. Nasza szkoła była ukrainomowna. Nasza szkoła była dotychczas szkołą ukraińskojęzyczną, ale rodzicom zaproponowano wybór języka nauczania. I teraz to właśnie rodzice zdecydowali, który z języków ma być językiem nauczania ich dzieci. Na dzień dzisiejszy 90% rodziców wyraziło życzenie, by dzieci uczyły się po rosyjsku. Obowiązki rektora Donieckiego Uniwersytetu Narodowego pełni przedstawiciel samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Siergiej Baryszyn. A ten tłumaczy. Teraz zamiast historii Ukrainy studenci wszystkich specjalności mają zajęcia z historii powszechnej, historii całego świata. To uzasadniony i właściwy krok. To jest transformacja zgodna z ideą tych politycznych i społecznych procesów, które odbywały się i wciąż odbywają w Donbasie. Prawie milionowy Donieck od marca jest jednym z ośrodków ruchu separatystycznego. Z powodu toczących się walk z ukraińskimi wojskami rządowymi, a rebeliantami z miasta uciekło kilkaset tysięcy osób. Rzadko służba zdrowia oceniana jest pozytywnie, a tym razem owszem. Najwyższa Izba Kontroli wystawia dobrą ocenę systemu ratownictwa medycznego w Małopolsce. To pierwsze województwo, w którym powstały dwie zintegrowane dyspozytornie pogotowia ratunkowego w miejsce wcześniejszych 21. Jak stwierdzili kontrolerzy, nowy system jest bardziej efektywny i oszczędny, ale przy okazji wykryli kilka nieprawidłowości. Najpoważniejsze dotyczą czasu pracy ratowników, wyjaśnia szefowa krakowskiej delegatury Izby Jolanta Stawska. Zdarzały się sytuacje, z dokumentacji wynikały, że członek zespołu ratownictwa medycznego przychodził z pracy po dyżurze, jechał następnie bez przerwy, bez żadnego odpoczynku, jechał jako lekarz w karetce, a potem jeszcze w tej samej karetce jako kierowca na przykład. NIK przyznaje, że to nie było złamanie prawa, ale o tych nieprawidłowościach Izba powiadomiła Ministerstwo Zdrowia. 60 ton żywności przeznaczonej na świąteczne stoły skonfiskowały w ostatnich dniach specjalne jednostki włoskiej policji i karabinierów. To nie nadawało się do spożycia, uznały służby po ponad 2000 kontroli. Zakwestionowano warunki produkcji w co piątym zakładzie, a 56 od razu zamknięto. 650 osób zgłoszono do prokuratury i pobrano grzywnę w wysokości 670 tysięcy euro. Kontrolerzy zainteresowani byli przede wszystkim zakładami cukierniczymi, hurtowniami warzyw i owoców oraz ryb. Połowa skonfiskowanych artykułów to słodycze. Wśród nich czekolada i cukierki z datą ważności do 2007 roku. Znaleziono to wszystko na południu Włoch, choć zepsute mandarynki oraz cebula i marchew były do kupienia także na wielu straganach w Mediolanie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na informacje o sporcie. I Tomasz Gorazdowski. Kota nie ma, myszy harcują. Znaczy się był kot, Maciej, ale skakał słabiej. Nie było Kamila Stocha. W tej sytuacji Piotr Żyła zdobył tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich na dużej skoczni w Wiśle Mańce. Myślę, że to były normalne skoki takie, na jakim je stać. Zdarzały się mi też takie w tym roku w Pucharze Świata. To są takie skoki na pierwszą dziesiątkę, z odrobinem szczęścia, ciutkę lepiej. Głównie temu te skoki niektóre były gorsze. No nie umiałem sobie czasem poradzić właśnie z większym trochę napięciem, ale jeżeli chodzi o samo skakanie, ta forma jest cały czas na dość fajnym poziomie. Srebro wywalczył dziś nieznany do tej pory Adam Ruda, a brąz Jan Ziobro. W mistrzostwach startowało 52 zawodników. Zapadły decyzje nie tylko związane z mistrzostwami. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczą będą skakać w polskiej ekipie w 63. edycji turnieju czterech skoczni. Teraz to już oficjalne. Robert Kubica potwierdził, że w sezonie 2015 wraz z Maciejem Szczepaniakiem będą startowali Fordem Fiestą w WRC we wszystkich 13 rundach Mistrzostw Świata. A te mistrzostwa zaczną się 22 stycznia prologiem w Monte Carlo. Kubice zobaczą także polscy kibice na krajowych trasach, bo wystartuje w rajdzie Polski. Tym razem być może będzie dla niego lepszy niż ostatnie. Robert Lewandowski zajął 30. miejsce w plebiscycie brytyjskiego dziennika The Guardian na najlepszego piłkarza w 2014 roku. W głosowaniu wzięli udział udział dziennikarze sportowi i zawodnicy z 28 krajów. Pierwsza dziesiątka zostanie ogłoszona w środę. No i zobaczymy, Ronaldo czy Messi, a może Neuer, albo może Lam. Tymczasem kostarykański bramkarz Keylor Navas został uznany za najlepszego piłkarza mijającego roku w strefie Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, czyli strefie CONCACAF. W plebiscycie wzięli udział selekcjonerzy i kapitanowie reprezentacji, dziennikarze i kibice. Pada i padać będzie, jutro przejaśnień niewiele, ewentualnie na południowym wschodzie i temperatury takie mało wigilijne. W Olsztynie, Białymstoku i Lublinie 7 stopni, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu 8, w Poznaniu i Łodzi 9, w Szczecinie 10. Ochłodzi się w drugi dzień świąt, temperatury miejscami spadną poniżej zera i może poprószyć śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Szpiro. Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Na dodatek ostatni w tym roku, zatem europejski rok w nim podsumujemy. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Ernest Zozuń. Gdyby ktokolwiek rok temu powiedział, że z takimi wydarzeniami zmierzyć się będzie musiała Europa i Unia Europejska w mijającym właśnie roku, to nikt by w takie przepowiednie nie uwierzył, bo Europa nam się zmieniła radykalnie, a miała tylko trochę się zmienić w mijającym właśnie roku. Europa stanęła przed nowymi, nieoczekiwanymi wyzwaniami, niestety także przed nowymi, nieoczekiwanymi kłopotami i niestety także przed nowymi, nieoczekiwanymi zagrożeniami. Jak poradziła sobie z tym wszystkim? Dobrze? Źle? Czy tak sobie? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukali w tym programie, a moim gościem jest dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pan Marcin Zaborowski. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. No i jeszcze jedno pytanie, na jakie będziemy starali się odpowiedzieć, to to, co z tego zostało dla nas, dla Polaków, co z tego możemy my dobrego otrzymać. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Jeśli chcą Państwo włączyć się do naszej rozmowy, to serdecznie zapraszam. Co Państwa w europejskich wydarzeniach najbardziej zaskoczyło, co zaniepokoiło, a co ucieszyło? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. To był dobry rok pana zdaniem dla Europy, czy kiepski, czy stracony? Nie, na pewno nie stracony. To był rok, no, jak to każdy rok, mieszany, tak? Znaczy dużo się zmieniło. Zmieniło się w samej Unii Europejskiej, zmienili się ci, którzy rządzą. Zmieniła się, mamy nową Komisję Europejską, mamy nowego przewodniczącego Rady. Mhm. Mamy nowy sposób funkcjonowania instytucji europejskiej. Ta sama Bruksela się zmieniła. Tylko, że Bruksela to, no, to nie jest cała Unia Europejska, tak, to nie jest cała Europa. No i oczywiście zmieniła się geopolityka. Ta raczej ta raczej na gorsze, bowiem no, w naszym bezpośrednim sąsiedztwie na wschodzie mamy daleko idącą niestabilność, mamy wojnę rosyjsko-ukraińską, bo tak to trzeba nazwać w tym momencie. Mamy ofensywę rosyjską dyplomatyczną wobec państw Partnerstwa Wschodniego, no i mamy zagrożenie od południa ze strony tak zwanego państwa islamskiego. To są rzeczy, które się pojawiły, zaczynały się pojawiać już pod koniec 2013 roku, ale z wielką pasją i siłą wybuchły w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było tym no, największym jakby powodem naszego zmartwienia, tym, o czym myśleliśmy na początku 2014 roku, nam się wydawało, że to będzie kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej. I że będziemy się wszystkim zajmować tym walką z kryzysem ekonomicznym, będziemy się zajmować tym integracją w eurostrefie. I tak bardzo się tym wcale nie przejmowaliśmy w tym roku. Wydaje mi się, że to był lepszy rok pod tym względem niż poprzedni. Pan Czarek do nas zadzwonił. Halo? Halo, dobry wieczór. Pan Cezary Wrocław. Witam pana. Ja może chciałbym tutaj tak przekornie powiedzieć, bo miałem zawsze za granicą, a szczególnie w Niemczech, pewne trudności w wytłumaczeniu, dlaczego jestem przeciwny temu stwierdzeniu byłego kanclerza Schrödera, że Putin jest demokratą z krwi i kości. To myślę, że już teraz nie ma pan takiego problemu. To znaczy się teraz to już nie muszę tłumaczyć, no pewne sprawy się same wytłumaczyły i tak jakby tak jakby wszyscy zrozumieli, ale jeszcze rok temu, jak dyskutowaliśmy o tym Majdanie, no bo akurat w tym czasie, prawda? Tak. To był Majdan, bardzo, bardzo spokojna manifestacja i nic się nie działo. No się pytaliśmy, co się stanie, jak się skończy olimpiada? Tu pana zatrzymam, bo chciałbym, abyśmy ten Majdan właśnie przypomnieli. Europa to najlepszy kierunek, w jakim powinniśmy iść. Patrzę, jak wy żyjecie i my też tak powinniśmy żyć. Tak być powinno. To jest szansa dla ludzi na przyszłość. Nie ma co się oszukiwać. Od zaraz nam się nie poprawi. Za parę lat owszem. I młodzi już poznają inny świat. Co więcej można powiedzieć? Ze strony Unii popłynęły deklaracje. Ukraiński naród pokazał na ulicach, jak ważna jest dla niego Unia Europejska, a my jesteśmy gotowi prowadzić rozmowy z ukraińskimi przywódcami do szczęśliwego finału. Stwierdził José Manuel Barroso. Mamy nadzieję, że prędzej czy później umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą zostanie podpisana. Majdan krzyczał, a ówczesny ukraiński prezydent odpowiadał. Byłbym nieuczciwy i niesprawiedliwy, gdybym nie troszczył się o tych, którzy są najbiedniejsi i którzy mogą stać się ofiarami okresu przejściowego. Tak jak ojciec nie może zostawić rodziny bez chleba, tak i ja nie mogę rzucić ludzi na pastwę losu i na problemy, w którym podpisanie umowy z Unią jest związane. Ukraina to Europa! Wiktorze Fiodorowiczu, proszę was, podpiszcie. Posłuchajcie narodu, posłuchajcie mnie, emerytki. Posłuchajcie pensjonera. No i w taki oto sposób wchodziliśmy w nowy rok 2014. Za każdym razem, kiedy pojawia się sprawa Ukrainy, pojawia się też takie pytanie, czy nie można było więcej, czy nie można było lepiej w sprawach ukraińskich w imieniu Unii Europejskiej występować? No myślę, że Unia Europejska tak słabo jak na Unię Europejską tak. Nie wystąpiła. No, jakby no, Unia Europejska nie jest takim silnym tworem geopolitycznym, nie jest państwem, nie jest supermocarstwem. Jest strukturą właściwie biurokratyczno-technokratyczną i ma problem z tym, żeby odpowiadać i reagować w taki sposób, jak na przykład Rosja czy Stany Zjednoczone mogą. I przypomnijmy sobie tutaj no, sprawę naszej własnej integracji z Unią Europejską. Ile lat to trwało? Przypomnijmy sobie, że traktat akcesyjny został podpisany dopiero w roku 92, a dopiero w 97 roku, czyli właściwie no, w 9 lat po rozpoczęciu naszej transformacji usłyszeliśmy, że do Unii Europejskiej w ogóle kiedykolwiek wejdziemy. Tak. I to po wypełnieniu pewnych warunków. Także no, tak Unia Europejska funkcjonuje i to ma swego rodzaju logikę, bo to służy też temu, żeby to społeczeństwo, żeby to państwo, żeby ta gospodarka się zmieniała. I gro takiej zmiany musi nastąpić po stronie ukraińskiej. My tego za Ukraińców nie zrobimy. Teraz jest takie pytanie, czy Ukraińcy są na tyle zmotywowani, zdeterminowani, żeby bez takiej jasnej perspektywy członkostwa zmusić Unię Europejską, żeby stworzyć tego rodzaju dynamikę, że Unia Europejska po prostu będzie mieć moralny obowiązek w tym, żeby taką perspektywę Ukrainie przedstawić. A czy nie istnieje groźba, że Unia Europejska zmarnuje ten ukraiński zapał? Bo on jest duży, jeszcze jest duży. Ja niedawno tam byłem. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest... Ja bym tego tak nie postawił, bowiem moim zdaniem to... Przede wszystkim pytanie dla samych Ukraińców. Czy Ukraińcy wytrwają w tym? Czy elity ukraińskie uzgodnią, będą mieć pomiędzy sobą na tyle konsensusu, żeby uznać, że tym celem jest Unia Europejska i w związku z tym dużo rzeczy w tym kraju należy zmienić. Unia Europejska będzie na to reagować. Tak jak to było w przypadku Polski, że no, dostaliśmy ten traktat akcesyjny, który był dużo mniej szczodry niż umowa stowarzyszeniowa dla Ukrainy. Ale jak mówię, no, jakaś jasna perspektywa członkostwa w naszym wypadku się pojawiła bardzo, bardzo późno. I w umowie stowarzyszeniowej nic takiego nie było. Jedyne, co umowa stowarzyszeniowa twierdziła, to no, że Unia Europejska uznaje, że Polacy chcą kiedyś wstąpić do Unii Europejskiej. A czy Rosji nie można było jakoś lepiej powstrzymywać? Nie, to znaczy tak. No, nasi zachodnioeuropejscy partnerzy twierdzą, że Rosję to my w ogóle sprowokowaliśmy. Tak? I twierdzą, że przedstawiając Ukrainie perspektywę stowarzyszenia, wywołaliśmy wilka z lasu. Jakby nie liczyliśmy się dostatecznie z konsekwencjami tego. A Rosjanie bardzo dobrze zrozumieli, że traktat akcesyjny i pełna implementacja tego traktatu tak naprawdę zmienią Ukrainę i stworzą z niego państwo, które będzie się kierować w stronę Zachodu. Mhm. Tak samo jak się stało z Polską Republiką Czeską czy Węgrami na przykład. Tak. No też był rosyjski opór wtedy. I może faktycznie nie do końca docenialiśmy determinację Rosji, jeżeli chodzi o nieodpuszczenie Ukrainy. Pan Mikołaj do nas telefonuje. Halo? Panie Mikołaj, co pana zaniepokoiło, ucieszyło, a może zaskoczyło? Ja chciałem się odnieść do słów, które teraz właśnie pan ekspert nam powiedział odnośnie tej polityki, którą powinniśmy zastosować w stosunku do Ukrainy i do tego traktatu, który nie został podpisany. Otóż wydaje mi się, że sankcje, które zostały nałożone, są jakby spójną polityką, która no, została jednak przeprowadzona w stosunku do Rosji i do tej ingerencji, która no, była jednak stanowcza i dosyć mocna. No ale jednak na tych sankcjach nie powinno się to zakończyć i powinniśmy dalsze kroki, ale jako cała Unia Europejska i wydaje mi się, że jednak Polska jako ten najbliższy partner w stosunkach wschodnich powinna w tym być liderem. To jest taka szansa, myślę, że Polska liderem będzie. No, mamy przewodniczącego Rady Europejskiej. No tak, tylko że niestety pan Radosław Sikorski jako nasz minister spraw zagranicznych... Już nie. Ale przez prawie cały ten rok był tym ministrem i jednak tą szansę w pewnym stopniu zaprzepaścił. Aha. A czemu pan tak uważa, że zaprzepaścił? No bo jednak kiedy na początku Polska była rozpatrywana jako jeden z tych głosów, no, który jednak był w Unii ważny, to w późniejszym czasie ten głos po prostu Polski został osłabiony. Już nie braliśmy żadnego udziału znaczącego w tych rozmowach pomiędzy Rosją, Unią Europejską a Ukrainą. Wie pan, no dyplomacja czasem polega na tym, że trzeba się umiejętnie wycofać, prawda? Oczywiście, ma pan rację. Jednak staramy się być cały czas bliskim partnerem dla krajów wschodnich i na takiego zostaliśmy kreowani przez no powiedzmy ostatnie lata naszej bytności w Unii Europejskiej. Mhm. No i niestety wydaje mi się, że przez ten rok utraciliśmy pozycję takiego silnego lidera, który potrafiłby prowadzić dyskusję z Wschodem. Dziękuję panu bardzo serdecznie za tę opinię. Przechodzimy do następnego punktu, który także był silny w tych wydarzeniach europejskich w minionym roku. 1 lipca po nowych eurowyborach zebrał się nowy Parlament Europejski. W szeregach europarlamentarzystów wielu było nowych europolityków, zatem takie scenki rejestrowaliśmy my, dziennikarze, podczas pierwszych dni tych polityków w europarlamencie. Mam nadzieję, że dadzą nam mapę, mówi Jesus Gomez, nowy eurodeputowany z Portugalii. Trzeba przemierzać wiele korytarzy i schodów, żeby załatwić wszelkie formalności. Jestem bardzo podniecona, bo jestem pierwszy raz eurodeputowaną i pierwszy raz jestem w europarlamencie. Zwierza się Molly Scott Cato z Wielkiej Brytanii. To wspaniale być tu pierwszy raz. Widziałam salę plenarną na żywo. Meble są trochę nie z tej epoki, nieekologiczne. Refleksja taka przyszła deputowanej może dlatego, że jest z partii Zielonych i głównie ekologią zamierza się w europarlamencie zajmować. Ja mam zamiar pracować w Komisji Transportu, chwali się Ramona Manescu z Rumunii. Ja jestem prawnikiem, zatem chcę robić coś, co wiąże się z nowymi prawami unijnymi. To nasz europoseł Andrzej Duda. Na pierwszym posiedzeniu panie i panowie europosłowie przymierzali się do swoich miejsc. Nie zawsze uznawali je za wygodne i nie do końca wiedzieli, gdzie przód, a gdzie tył. To podobno najbardziej antyeuropejski europarlament. Zgodzi się pan z tą opinią? No na pewno to jest parlament, w którym mamy największą ilość eurosceptyków. I to niektórych naprawdę bardzo radykalnych, bo oni się zaczęli w tej chwili przerzucać tym, który z nich jest bardziej umiarkowany. Czyli to jest tak, że Nigel Farage, czyli brytyjski eurosceptyk, powiedział, że on do jednego ugrupowania z Marie Le Pen nie wejdzie, bo ona jest zbyt ekstremalna. Natomiast Marie Le Pen powiedziała, że ona w jednym ugrupowaniu z Jobbikiem nie chce być, bo Jobbik jest zbyt ekstremalny i też nie chciała być z Kongresem Nowej Prawicy. Wie pan co, a może to dobrze, bo oni się zajmą takimi właśnie sprawami, a Europarlament będzie po prostu swoje robił. To i tak tak będzie, bowiem no, ugrupowania eurosceptyczne na szczęście są jeszcze na tyle małe, że no, nie potrafią zebrać odpowiedniej ilości głosów, aby stworzyć poważną siłę w Parlamencie Europejskim. Czyli tak naprawdę one nadają w tej chwili folkloru i też no, wpływają pewnie na te na partie mainstreamowe, te główne partie, ale tak w gruncie rzeczy no, nie mają w żadnym sensie głosu decyzyjnego w Parlamencie Europejskim. Myśli pan, że następny europarlament będzie jeszcze bardziej antyeuropejski? To po pierwsze zależy od tego, jak sobie Unia Europejska poradzi z kryzysem gospodarczym, jak poradzi sobie z emigracją, z imigracją. I to jest pytanie też tego typu, jak ta imigracja będzie przestawiana przez partie rządzące. Czy uda się zdobyć tego rodzaju retorykę, że imigracja służy Europie, czy partie centroprawicowe będą w coraz większym stopniu przyjmować retorykę, że tak naprawdę imigracja no, rozbija spójność społeczeństw zachodnich. Czyli w znacznej mierze można powiedzieć, że centroprawica przejmuje część retoryki eurosceptyków. I w ten sposób stara się ich marginalizować, ale to w ogóle nie funkcjonuje, bo eurosceptycy i tak w siłę rosną. Więc imigracja i sytuacja gospodarcza i co się z tym wiąże, no sytuacja na rynku pracy. To się wiąże z tym, czy młodzi będą mieć pracę, czy nie. Nowy Europarlament to także inne nowe stanowiska. Na przykład Jean-Claude Juncker został nowym szefem Komisji Europejskiej w tym roku, bo na tym stanowisku też zmiana nastąpiła. O, jak miło, bo o panu teraz porozmawiamy w naszej audycji. Wiele kontrowersji było wobec pana kandydatury na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Sprawny europejski polityk, doskonale znający korytarze i zaułki unijnych instytucji, ale znający jedynie owe korytarze i zaułki, a nie znający Europy w jej miastach i miejscowościach. Skrupulatny biurokrata, zwolennik tego, by Unii było więcej w Unii. I am Jean-Claude Juncker and I want to be the next president of the European Commission. Jestem Jean-Claude Juncker. Chcę zostać nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Chcę wprowadzić Europę w nową erę. W erę wzrostu gospodarczego i w erę nowoczesnej ekonomii. Digital economy. Mówił Juncker w swej reklamówce wyborczej jako rekomendowany przez APP, czyli Europejską Partię Ludową, na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Ale czy zapewnienia swoje jest w stanie wykonać? Wtedy, kiedy trwały targi o Jean-Claude'a Junckera, by został on nowym szefem Komisji Europejskiej, bardzo często padało takie hasło, że jeżeli Juncker zostanie szefem Komisji, no to Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Czy to hasło jest nadal aktualne? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to tak absolutnie nie jest. Była jednoznaczna opozycja ze strony premiera Wielkiej Brytanii. No ale poza walnięciem pięścią w stół nie udało mu się nic osiągnąć i w pewnym momencie po prostu zwyczajnie spasował. Natomiast wsparł kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Sądzę, że Wielka Brytania po prostu będzie grać tego rodzaju kartę, w której będzie wzmacniać przede wszystkim Radę i jako tą instytucję europejską, a w coraz mniejszym stopniu będzie się poświęcać komisji. Zresztą od pewnego czasu osoba, która zostaje komisarzem brytyjskim, przestaje w ogóle funkcjonować na rynku wewnętrznym. W ogóle się o niej nie mówi, jakby ginie taka osoba. Oni tylko myślą o tym, żeby wrócić do kraju, wrócić do polityki wewnętrznej. W pewnym sensie odwrotnie niż to ma miejsce w Polsce. A proszę powiedzieć, czy Juncker nie zamknie się jednak w tych gabinetach unijnych i to nie spowoduje, że nie będzie to taka instytucja dobrze postrzegana przez Europejczyków? To nie jest instytucja dobrze postrzegana przez Europejczyków. Mało tego, to nie jest instytucja, która jest jakoś super postrzegana też przez rządy europejskie. Generalnie no, komisja ma olbrzymi problem ze swoim wizerunkiem. I enuncjacje, tak jak na przykład odprawy komisarzy, wielotam tysięczne, różnego rodzaju przywileje, a z drugiej strony no, ta świadomość tego, że w tym budynku przy placu Schumana znajduje się ta biurokracja, no wcale taka liczna nie jest, ale znajduje się świetnie opłacana biurokracja, która się totalnie nie przepracowuje, powiedzmy sobie szczerze. Jest bardzo dobrze opłacana, a decyduje na przykład o budżecie greckim. Decyduje też o tym, czy o procedurze rozpoczęcia nadmiernego budżetu, czyli o czymś, co może mieć wpływy na politykę fiskalną państw członkowskich, to nie wpływa dobrze na image, na wizerunek Komisji Europejskiej, która no, po prostu oddalona jest od nas, powiedzmy sobie to szczerze, jakby... Tak. Ale Barroso chyba dawał tej komisji jednak taką troszkę bardziej ludzką twarz. Ja nie wiem, ja bym się z tym nie zgodził do końca, bo przede wszystkim Juncker jest pierwszym przewodniczącym komisji, który ma nie do końca demokratyczny mandat, ale ma prawie że demokratyczny mandat, bowiem jest wybrany przez Parlament Europejski. Tak. A Barroso był tym politykiem, który znalazł się tam z wyboru... Z układu, tego klucza, jakiś tam kompromis państw członkowskich, którzy tam między sobą się dogadali, nie? A tutaj no po prostu jest kandydatura polityczna. I mamy po raz pierwszy taką sytuację, w którą i przewodniczący, i też część komisarzy tak naprawdę wychodzą z klucza politycznego, bo tak Europejczycy zagłosowali. I my powinniśmy sobie to wziąć do serca i powinniśmy pomyśleć o tym, że te nasze głosy w wyborach europejskich mają znaczenie. Ale Junckerem trochę straszono, prawda? Jak rozmawiało się o nim jako kandydacie na szefa Komisji Europejskiej. Słusznie czy niesłusznie? Moim zdaniem nie do końca jakby... To jest tak, Juncker ma bardzo dużo za uszami, że tak powiem, tak? Bo przede wszystkim jako premier, wieloletni premier Luksemburga był politykiem, który albo przymykał oczy na to, albo też sam to stymulował, że tak naprawdę Luksemburg stał się rajem podatkowym. Tak, to prawda. Czyli państwem, które do których różne nielegalne i średnio legalne dochody wpływały. To i z takim duchem unijnym to nie za bardzo zgodne jest też. Prawda? A z drugiej strony też jest tym politykiem, który jeszcze będąc premierem Luksemburga mówi Europejczykom o tym, jak to powinni zaciskać pasa. I to tutaj brakuje po prostu konsekwencji w jednym i w drugim, bo tak naprawdę to, że takie raje podatkowe powstawały, jak Luksemburg na przykład, no, wpływało na wzrost eurosceptycyzmu. To nie jest super i tutaj Juncker nie jest po prostu dobrze postrzegany przez Diego z Barcelony na przykład, który jest bezrobotny od wielu lat i który sobie myśli o tym, że ja tutaj nie mam pracy od wielu lat, a tutaj premier Luksemburga doprowadził do tego, że tam dochód na głowę jest 10-krotnie wyższy niż w Hiszpanii, dlatego że ten kraj tak naprawdę w jakiś tam mało uczciwy sposób stał się rajem podatkowym. Tak, to prawda. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Przypomnę Państwu, że czekamy także na Państwa głosy. Co Państwa w europejskich wydarzeniach mijającego roku najbardziej zaskoczyło, co zaniepokoiło, no a co ucieszyło? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Dla nas, myślę, Polaków najważniejszym wydarzeniem minionego roku, takim unijnym wydarzeniem, było oczywiście powierzenie Polaków przewodnictwa Rady Europejskiej. Kim pan jest? Nigdy o panu nie słyszałem. Padało takie pytanie, gdy Herman Van Rompuy obejmował jako pierwszy urząd przewodniczącego Rady Europejskiej. Takie pytanie nie padało, gdy urząd obejmował Polish Prime Minister Donald Tusk, Poland's Donald Tusk as European Council President. Donald Tusk, 57 ans. Poland's premier Donald Tusk und Italien's premier Tusk wurde the future president of the European Council. Prime Minister of Poland and my good friend Donald Tusk. Nazwisko polskiego premiera powtarzano z różnym akcentem w różnych językach i nikt nie pytał, tak jak to robił 5 lat temu brytyjski eurodeputowany Nigel Farage. W środkach nie przebierał, ale za to przebierał w epitetach, tak by były jak najbardziej dobitne. Ma pan charyzmę mokrego mopa, a wygląda pan jak szary urzędnik bankowy. No i pod tym względem to raczej Donald Tusk ma rzeczywiście przewagę, prawda? No oczywiście, tak. No, Donald Tusk, o nim nie można powiedzieć, że ma charyzmę urzędnika bankowego. Mhm. Nie można też o nim powiedzieć, że jest politykiem w Europie nieznanym. Mało tego, Donald Tusk był pod koniec swojego urzędowania był jednym z najdłużej funkcjonujących premierów. Także on ich tam wszystkich znał. A? Tak. Chyba tylko Angela Merkel, jeśli się nie mylę. No i Juncker oczywiście. Juncker, tak. Dłużej funkcjonowali. Ale to no, przez ten okres się po prostu buduje swego rodzaju doświadczenie. I pozycję, myślę, wśród liderów, prawda? Jak najbardziej, tak. Także no, Tusk sobie zbudował opinię człowieka, który jest skłonny do kompromisu, ale z drugiej strony twardo też potrafi negocjować rację swojego rządu. Pan Mariusz do nas telefonuje. Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. No mnie jedna rzecz zaskoczyła, chciał o niej powiedzieć, ale najpierw bym chciał zapytać panów o jedną rzecz. Dlaczego mówicie, że do Luksemburga wpływały nielegalne pieniądze? Czy znacie panowie chociaż jeden wyrok, który to potwierdza? Wyrok prawomocny sądu? To jest chyba pytanie do mnie. Tak. Nie, chyba takiego wyroku nie ma. Tak mi się wydaje, że ten system, który funkcjonował w Luksemburgu, był absolutnie legalny i on opierał się na korzystaniu z istniejących dziur po prostu w prawie unijnym, czy też w prawie narodowym. My mówimy bardziej o takiej niezgodności z duchem europejskim, wie pan, niż z niezgodnością taką prawną, taką bardzo związaną z literą paragrafów. No tak, tylko wytwarza się w tym momencie atmosferę wokół Luksemburga, która sugeruje, że jednak to, co się tam działo, było nielegalne. A to było w 100% legalne. Jeżeli pojawią się jakieś wyroki, które będą potwierdzały nielegalność, no to dopiero wtedy mówmy o tym, że robili coś nielegalnego. No taka moja uwaga, ale powiem o tym, co mnie zaskoczyło. Tak. Zaskoczyło mnie to, że to nie będzie może jakaś nowość, że w okresie międzywojennym było ponad 30 tam kilka procent analfabetów, a głosów nieważnych oddanych w wyborach było tylko 1 czy 2%. Mówimy o eurowyborach, tak? Nie, nie, w okresie międzywojennym, jak były wybory. To było 30 parę procent analfabetów, a tylko 1% nieważnych głosów. A teraz sytuacja była odwrotna. Ale o których wyborach pan mówi? O jakichkolwiek w okresie międzywojennym. W latach 20. były na przykład dobrze, wybory. A teraz pan mówi o jakich wyborach? Ostatnich. Ostatnie wybory. Ale my o europejskich sprawach rozmawiamy, zauważył pan? No tak, ma pan rację. No ale to mnie zaskoczyło. Dziękuję, panie Mariusz. Pan Krzysztof także do nas telefonuje. Halo? No, dobry wieczór. Ja jestem, no to się ładnie nazywa, eurosceptykiem tak naprawdę. Aha. Jestem wrogiem. Od lat, od już uczestniczyłem prywatnie, od wszystkim swoim znajomym, że tak powiem, odradzałem Unię Europejską, polegając na choćby na książce posła europosła Filipa Adwenta, który przyjechał specjalnie z Francji jako syn imigrantów to się mówi. Emigrantów. Wtedy się chyba to mówiło emigrantów, bo to byli polityczni, nie ekonomiczni, którzy chcą w wygodniejszym kraju, tylko musieli uciec. To było udowodnione, panie, że tak powiem. Panie eurosceptyku, a co pana zaskoczyło, co zaniepokoiło, a co ucieszyło? Niepokoi mnie w ogóle, że Unia Europejska jeszcze, że Polska jest w Unii Europejskiej, ale oczywiście to już jest kaliber, że tak powiem, nie na ten styl, który panowie prowadzicie, bo ten sam już nazwa tej audycji jakby sugeruje niepodważalność samego bytu, tylko chcemy naprawiać to, co jest jakby z założenia właściwe. No ja tutaj wam... Ale już wracając do tego stwierdzenia poprzedniego słuchacza, bo co prawda nie to miałem mówić. Właściwie nie wiem, co mówić, bo jest tyle negacji. No, Filipa Adwenta zamordowana po roku jakby euro... Rozumiem, ale to rozumiem, że największym... Rozumiem, że największym pana zaskoczeniem jest to, że po prostu Unia Europejska jeszcze istnieje, tak? Znaczy, ale no nie o tym chciałem mówić, bo to taki początek, żeby jakby odwrócić taką... Bo to... To do rzeczy, panie słuchaczu. Tak. Do rzeczy. No właśnie, bo a propos tego pana, który przed chwilą dzwonił, no wyście państwo mu nie narzucili argumentacji, że no trudno, żeby był wyrok sądowy, bo ja nie wiem, to jest przede wszystkim powstała afera, którą ktoś stosunkowo niedawno na światło dzienne, chyba w formie dziennikarskiej, na razie zdaje się żadna prokuratora czy nie wiem, Trybunał Europejski, właściwie nie istnieje sprawiedliwości, tam były pewne, no jakby on funkcjonował, to ja mam bardzo poważne zastrzeżenia, czy mógłby być solidny, no ale rzeczywiście musiałby się podjąć takiej szokującej sprawy. No jest to dowód na całkowity, nie, no co najmniej niesolidarność, jakby to powiedzieć, czyli no na, znaczy, jeżeli pan, który to kwestionował, że do Luksemburga z Polski olbrzymie pieniądze, bo tu mówimy o firmach, może ja nie będę wymieniał, ale praktycznie te wszystkie wielkie korporacje, które się obłowiły na majątku narodowym, to właśnie między innymi w Luksemburgu tam się, że tak powiem, te pieniądze, no powiedzmy, zalegalizowały, to znaczy sformalizowały i to była afera, na razie jest na poziomie polityczno-dziennikarskim, no bo właśnie sądy, no tak jakby prokuratorzy nie widzieli, to popełniają następne przestępstwo, bo prokurator ma i każdy ścigający organ ma obowiązek podjąć taką sprawę i ją zbadać, no a tutaj no to jeszcze gorzej świadczy właśnie o Unii Europejskiej i w ogóle myślę, że troszkę musimy wytłumaczyć panu, nie tak działa europejski wymiar sprawiedliwości jak zwykła prokuratura czy sądy, prawda? To jest zupełnie inny mechanizm. Tak, to jest raczej mechanizm, który no nie ma takiego elementu wdrażania. Natomiast mechanizm, którym no po prostu wyrok Trybunału Europejskiego jest obligacją dla państw członkowskich, żeby go następnie skutki z niego i konsekwencje z niego wyciągać. Natomiast no, faktycznie nie ulega tutaj wątpliwości, że tego rodzaju sytuacje jak ta, która się pojawiła w Luksemburgu, no nie wzmacniają bynajmniej zaufania w projekt integracji europejskiej. No ale no, nikt nie jest idealny. Tak, to prawda. Rozmawialiśmy o Donaldzie Tusku, nie możemy przy tej okazji zapomnieć o wysokim komisarzu do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. Większość stanowisk tutaj obsadzonych jest przez mężczyzn, zatem kobieta będzie rozpoznawalna i nie zniknie między nimi. Mówiła o swoim stanowisku, gdy je obejmowała Catherine Ashton. Jeszcze wysoka komisarz do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. I dewizy tej, jak widać, trzyma się Rada Europejska. Federica Mogherini to nowa wysoka komisarz do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, aktualny minister spraw zagranicznych Włoch. Moje gratulacje. Federica Mogherini, czy ona osiągnie więcej niż baronesa Ashton? Jak to mówią Brytyjczycy, za wcześnie, żeby to oceniać w tym momencie. Nie zapowiada się to super, powiem szczerze, bowiem no jej poprzedniczka no była dużym rozczarowaniem, a była pierwszą osobą, która obejmowała stanowisko z nowymi kompetencjami. No więc wydawało nam się, że po 5 latach takiego no raczej słabego działania i wizerunkowości tej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, no zostanie na to stanowisko powołana osoba z twarzą, z doświadczeniem, ktoś, kto naprawdę będzie w stanie to popchnąć do przodu, no a została wybrana osoba, która po prostu jest wynikiem jakiegoś kompromisu politycznego i też również takiego, a nie innego wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, powiem, no ona jest socjalistką i kobietą, także skoro stanowisko przewodniczącego Rady przypadło mężczyźnie tak, z centrum prawicy, no to tutaj zadziałała taka logika polityczna. Ale czy nie jest też troszkę tak, że poszczególne państwa, członkowie Unii Europejskiej tak nie za bardzo chcą zrezygnować z prowadzenia polityki zagranicznej na rzecz ogólnounijnej polityki zagranicznej? No oczywiście, że tak jest. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, szczególnie te duże, absolutnie nie będą tych kompetencji wypuszczać. Państwom małym jest na rękę rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, bowiem, czy też wspólnej polityki zagranicznej, bowiem no, nie mają własnych zdolności do tego. No, ile taka Litwa na przykład może mieć ambasad, ile może mieć, jaką może mieć dyplomację i wtedy Litwa jest silniejsza siłą Unii Europejskiej. Tak, ale naprawdę dla takiej Francji, Wielkiej Brytanii, czy nawet Polski, no to tutaj się zjawi ta dyplomacja europejska. Przede wszystkim na przykład dla Niemiec. To się jawi czasem jako no, niepotrzebna konkurencja. I poza tym to też nie jest tak, że głos ogólnie europejski, czy to, co reprezentuje Unia Europejska w swoim no, wspólnym mianowniku, jest na przykład spójne z tym, co Niemcy sądzą na temat Rosji. Tak. Więc tutaj nie każdemu to jest smak. Jak ale mówię, to może dlatego ta funkcja jest skazana na to, żeby być tak trochę w cieniu. Niekoniecznie, bo przypomnijmy sobie, kto był przed Catherine Ashton. To był Javier Solana, który nie miał biurokracji, tak? Miał dużo mniejsze kompetencje, nie miał pieniędzy, nie miał tych 5000 urzędników świetnie opłacanych, a jednak no na przykład w czasie rewolucji pomarańczowej na Ukrainie, no to Javier Solana odegrał jakąś rolę. Tak. Catherine Ashton przez 5 lat, 5000 urzędników, pieniądze, kompetencje i to takie, że na przykład prezydencji nie ma państw członkowskich w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, to ona prowadzi te obrady, narzuca agendę i tak dalej. No i nic. No na przykład, w czym się zasłużyła Catherine Ashton, jeżeli chodzi o arabską wiosnę? W niczym. W kwestiach ukraińskich. No właściwie była niewidoczna. Poza tym, że pojechała, tak. No pojechała, rozdawała kanapki, o jeśli tak, nie mylę, tak? Tak. Ale no, nie ma czegoś, z czymś można by ją identyfikować. To nie jest zawsze kwestia kompetencji i pieniędzy i też nie jest to pozycja skazana na porażkę. I to udowodnił Solana. Z drugiej strony też Ashton udowodniła, że danie ich specjalnych kompetencji niekoniecznie doprowadzi do rozwoju tejże polityki. Mówiliśmy o Ukrainie jako jednym z ważniejszych problemów Unii Europejskiej w mijającym roku. Myślę, że drugim takim dosyć ważnym problemem Europy w mijającym roku jest islamskie państwo Iraku i Lewantu. Musimy podjąć wszelkie wysiłki, by zabezpieczyć cywilów i władzę przed przemocą. Dotyczy to całego kraju. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa, by nie dopuścić do kryzysu humanitarnego w Iraku. Błagał o wprowadzenie stanu wyjątkowego urzędujący wówczas iracki premier. W tym czasie internet przynosił filmy, jak oddziały dżihadystów zajmują kolejne miasta, mordują kolejnych ludzi, a irackie wojsko porzuca uzbrojenie i swoje placówki. I popłynęły w świat informacje i do Iraku popłynęli chętni, by w szeregach dżihadu walczyć. Wielu z nich pochodzi z Europy. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, myślę, że jeszcze inne europejskie państwa. Z nich popłynęli ludzie do islamskiego państwa Iraku i Lewantu. No i z drugiej strony wpłynęło to także na to, że ta Europa zaczęła się zastanawiać, czy może być aż tak swobodna, jaką jest. To chyba niedobrze dla nas, prawda? No, dla nas to jest fatalnie z różnych powodów. Po pierwsze, faktycznie mamy do czynienia w tej chwili z wrogiem, który się przed niczym nie cofnie. Ale to absolutnie przed niczym. Który ucina głowy dziennikarzom, który morduje, gwałci, rabuje i nie przestrzega żadnych praw, nie przestrzega żadnego kodeksu wojennego, prawa wojennego i no mamy do czynienia po prostu z zagrożeniem natury ekstremalnej, które do tego ma pieniądze, ma ludzi, ma dyscyplinę. To jest olbrzymie wyzwanie przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych i państw, które w tej koalicji chcą uczestniczyć. Natomiast dla nas w Polsce jest to również o tyle niekorzystne i niedobre, że to odwraca uwagę od spraw związanych z Europą Wschodnią i zagrożeniem, z którym my mamy do czynienia. Mhm. Czyli przede wszystkim zagrożeniem ze strony coraz bardziej ekspansywnej Rosji. Także w takich kleszczach się trochę znaleźliśmy. No, my akurat nie, no bo to, co ale się dzieje... Europa w tym kontekście, w Europa, prawda? Się znalazła w kleszczach, tak, jak najbardziej, tak. Także jak sobie porównamy to z sytuacją, w której była Unia Europejska, powiedzmy 5-10 lat temu, kiedy no, mówiliśmy o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, no to wtedy ta polityka polegała na tym, że będziemy narodom świata nieść kaganek wolności, pomocy humanitarnej i tak dalej, nie? Czy doprowadzić do tego, że w Europie, że gdzieś tam w centralnej Afryce będą wybory wolne, że my im pomożemy w tych wyborach. Wybieraliśmy sobie uczestnictwo w różnych kryzysach. Teraz Unia Europejska nie może sobie wybierać, bo zagrożenie jest u naszych bram. Tak, to one przyszły do nas. Pan Piotr do nas telefonuje, halo? Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Proszę pana, panie redaktorze, jeśli chodzi o ISIS, to wydaje mi się, że to będzie główny problem dla Unii Europejskiej w 2015 roku. Trzeba podjąć wszelakie starania, by utworzyć front, który przeciwstawi się całemu temu tworowi, bo to jest najpoważniejsze zagrożenie dla Europy od lat. Bardzo istotna jest też moim zdaniem sytuacja w Grecji. Mamy teraz drugą turę wyborów prezydenckich. Jeżeli wygra przedstawiciel Syrizy, będziemy mieli właśnie szansę, by zobaczyć, czy też Grecja będzie pierwszym krajem, który zbankrutuje i wyjdzie z Unii i jakie to będą dla Europy konsekwencje. Wydaje mi się, że sprawa tu jest przesądzona. Trzecia rzecz, która mnie bardzo niepokoi w Unii Europejskiej, ostatnia pozycja Anglii i Niemiec w stosunku do emigrantów. Anglicy cały czas próbują rynek, że tak powiem, spłaszczyć i nie dopuszczać nowych emigrantów, w szczególności z Bałkanów. No i później też pewnie może to przerodzi się też do Polaków, którzy tam mieszkają. Niemcy też tej kwestii bardzo zaczęli ostatnimi w tym tygodniu rozczarowywać, ponieważ została wprowadzona przez Bundestag ustawa, że ludzie mają tylko pół roku na to, aby znaleźć pracę. Mm-hmm. Jeśli nie, muszą się pakować z powrotem do swoich macierzystych krajów. Czy to jest progresja Unii Europejskiej? Dla mnie jest to coraz większe nakładanie jakichś obowiązków, przymusów i ograniczenia podstawowych zasad, czyli przepływu ludności w celu poszukiwania pracy i lepszego życia. Zatrzymam to pana, panie Piotrze. No właśnie, polityka emigracyjna i to, co się dzieje, czy to nie jest właśnie wynik tego, że stanął nam u bram ISIS? Również tego, tak. To z całą pewnością, ale poza tym no, zawsze się tak dzieje, że kiedy gospodarka jakiegoś kraju, a tutaj mam do czynienia z całą praktycznie Unią Europejską, zwalnia, czy kiedy znajduje się w kryzysie, kiedy rośnie stopień bezrobocia, no to ludzie się nastawiają coraz bardziej niechętnie, czy wręcz wrogo wobec innych, wobec przybyszów z innych krajów, wobec imigrantów. I wtedy te tendencje protekcjonistyczne wzrastają i no, to jest po prostu no, nieprzyjemna reakcja i ona nie powinna mieć miejsca, ale ona jest. No, mhm. Ona jest i po prostu tak. A z drugiej strony faktycznie mam do czynienia z ekspansją państwa islamskiego, o którym też pan słusznie powiedział na samym początku, że państwo islamskie jako organizacja jest w niemałej mierze wspierane przez mniejszości islamskie z Europy, tak. Czyli przez Europejczyków. Tak. A nawet nie tylko przez Europejczyków, no, bo przecież mamy jakieś tak zwanych samotnych wilków w Australii. To prawda. Także te elementy się znajdują również na Zachodzie i one są bardzo silnie ideologicznie zmotywowane. Wrócę do tej polityki emigracyjnej. Nie wydaje się panu, że Unia Europejska nie ma jakby pomysłu na tą politykę, bo ta emigracja, która w latach 70-tych, 80-tych była takim włożonym elementem w społeczności Unii Europejskiej, po prostu już wrosła w tę Europę, a my cały czas mówimy o emigrantach. Większość tych nazywanych ludzi emigrantami to już są Europejczycy, którzy tam żyją już kolejne pokolenie. A Unia nic z tym nie robi. Tak, no bo to są dwie płaszczyzny, bo z jednej strony mówimy o Europejczykach, którzy przepływają między państwami europejskimi, których po każdym rozszerzeniu i również tym, z którego Polska skorzystała, jest te fale imigracji się pojawiają. No a z drugiej strony mówimy też o emigracji nieeuropejskiej, przede wszystkim z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. I ta druga jest dla Europejczyków bardzo trudna do strawienia, do zasymilowania, do przełknięcia. I czy to jest polityka takiej asymilacji bardzo silnej, która prowadzi Francja, czy jest to polityka taka w stylu róbcie sobie co chcecie, czyli bardziej brytyjska polityka. Jedna i druga metoda nie działa. Mhm. I faktycznie ten, co chociażby widać po tej liczbie ochotników do dżihadu. Tak. Do dżihadu. Także faktycznie jest to element no, po prostu inny, który w Europie się nie asymiluje, a który no, w niemałej mierze jednak korzysta z dobrodziejstw państwa dobrobytu, systemu socjalnego, który no, no niestety w Europie jest taki, że zachęca do wykorzystywania w pewnym sensie tego systemu. Nie to, co mamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma praktycznie tych systemów socjalnych, czyli nie ma możliwości jakby nadużywania służby zdrowia, tych różnych zasiłków dla bezrobotnych i tak dalej. Jak człowiek sobie nie radzi, to po prostu nie może w tym funkcjonować, musi wyjechać albo gdzieś zejść do jakichś podziemi, nie? Albo wrócić. A w Europie można naprawdę na takim systemie sobie przejechać przez wiele lat i to powoduje, szczególnie w środowiskach no, osób, które są bezrobotne, które są niżej na w tej barierze społecznej, no opór. Pani Anna do nas telefonuje. Halo, pani Anno. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom. Rozmawiają panowie teraz o migracjach i problemie migracji w Unii Europejskiej. Ja natomiast chciałabym wrócić do początku audycji i zapytać dzisiejszego gościa o to, skąd czerpie informacje na temat czasu pracy urzędników, ich wydajności oraz naszych pensji. Mówi pani o urzędnikach Unii Europejskiej? Komisji Europejskiej, tak. To są ja dostępne dane. Wiem, bo ja pracuję w Komisji Europejskiej od 6 lat. I kiedy po raz kolejny słyszę, jak wysokie są nasze zarobki, to zastanawiam się, skąd państwo biorą te dane. Bo ja jestem urzędniczką kontraktową. To moja wie pani. Pensja netto wynosi 1700 euro miesięcznie. Pani Anno, tu panią zatrzymam, ponieważ zbliżamy się do końca naszej audycji, a chciałbym, byśmy mieli szansę na odpowiedź. Dziękuję pani bardzo serdecznie za ten telefon. to są informacje znane. To są informacje znane. No faktycznie urzędnicy kontraktowi są w najgorszej sytuacji w tej całej skali, która istnieje w Unii Europejskiej. Bardziej mówiliśmy jakby o stanowisku tak zwanych funkcjonariuszy, czyli tak, urzędników stałych. I skąd ja czerpię to informacje? No tak się złożyło, że pracowałem w Agencji Unii Europejskiej i miałem status jednego z tych urzędników, pomimo tego, że urzędnikiem nie byłem, no i zarabiałem naprawdę dużo lepiej niż zarabiam obecnie. Czyli z pierwszej ręki pan to wie po prostu. Wiem to z pierwszej ręki, a po drugie wiem też, że moja praca wymagała